ususku. Sa'y tangihon man tangiakon, sa'y tangiman lomu-lomuki. Hodo Jesusku, asim marohan tatap mabohiko. Dileho ko do asini hamulia hamulia ko nang diholito narengani tu akana burjui aikano sadai au apa alamanmu o Jesus sia Roha.